det var tre. Har jeg aldrig set Per Syvspring danse? Har jeg aldrig set Per Syvspring danse? I tror han ikke dansen kan, men han danser som min adelsmand. Og det var en, og det var to, og det var tre, og det var fire. Har jeg aldrig set Per Syvspring danse? Har jeg aldrig set Per Syvspring danse? I tror Har jeg aldrig set Per Syvspring danse? I tror han ikke danser